พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆเพราะว่าพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษามีระดับปริญญาหลายระดับด้วยกันเหมือนกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีระดับปริญญาตรีโทเอกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ที่จะศึกษาเพื่อที่จะได้รับปริญญาต่างๆตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาที่มีระดับปริญญา4ระดับด้วยกันที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติสามารถที่จะขวายคว้าเอามาเป็นสมบัติของตนได้นี่คือสถานภาพของพวกเราพวกเรากำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่4ขั้นด้วยกันคือมรรค4ผล4และแถมด้วยนิพพานอีก1เนี่ยมรรค4ผล4มรรคกับผลนี้จะเป็นคู่กันเป็น4คู่มีอยู่4ระดับมรรคผลของพระโสดาบันมรรคผลของพระสกิทาคามีมรรคผลของพระอนาคามีและมรรคผลของพระอรหันต์ก็เหมือนกับมรรคผลของระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกมรรคคืออะไรมรรคก็คือช่วงเวลาที่นักเรียนนักศึกษาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้แล้วเมื่อนำเอาไปทดสอบถ้าสอบผ่านก็จะได้รับปริญญามรรคก็คือการร่ำเรียนเช่นระดับปริญญาตรีก็ต้องร่ำเรียนอยู่4ปีด้วยกันเมื่อเรียนแล้วผ่านการสอบได้แล้วก็จะได้รับปริญญาตรีปริญญาตรีก็เรียกว่าผลการเรียนอยู่4ปีก็เรียกว่ามรรคเมื่อเรียนจบ4ปีแล้วสอบผ่านแล้วก็จะได้ผลคือได้ปริญญาตรีแล้วพออยากจะต่อโทก็ต้องเรียนอีก2ปีก็เรียกว่ามรรคของปริญญาโทพอเรียนจบทำข้อสอบต่างๆได้แล้วก็จะได้รับปริญญาโทก็เรียกว่าได้รับผลเช่นเดียวกับปริญญาเอกก็ต้องมีมรรคมีผลเหมือนกันต้องมีการเรียนมีศึกษามีการค้นคว้ามีการวิจัยต่างๆจนผ่านการพิจารณาของครูบาอาจารย์ว่าได้ทำครบทุกอย่างแล้ว ก็จะได้รับปริญญาเอกไปทางมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันก็มีการเจริญมรรคก่อนเพื่อที่จะให้ได้ผลการเจริญมรรคของพระโสดาบันก็เป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์สามข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งก็คือสักกายทิฏฐิข้อที่สองก็คือวิจิกิจฉาข้อที่สามก็คือศีลัพพตปรมาสนี่คือการศึกษาและการทำข้อสอบคือต้องปฏิบัติศึกษาว่าศีลัพพตสกายะทิฏฐิเป็นอะไรวิจิกิจฉาเป็นอะไรศีลัพพตปรมาสเป็นอะไรเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ปล่อยวางละไม่กระทำไม่ให้มีอยู่ภายในใจถ้าปล่อยได้วางได้ทั้งสามข้อก็จะได้ผลคือโสดาปัตติผลช่วงที่ศึกษาช่วงปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์สามข้อเรียกว่าเป็นมรรคโสดาปัตติมรรคก็คือต้องศึกษาว่าสักกายทิฏฐิคืออะไรท่านก็ว่าคือการถือว่าขันห้าเช่นร่างกายและความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวเราเป็นของเราในความจริงความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ว่าขันห้าคือร่างกายและความรู้สึกนึกคิดของเรานี้มันไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเรามันเป็นธรรมชาติเหมือนกับฝนฟ้าอากาศมันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดและมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันดับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันไม่ดับไปสั่งให้มันเกิดไม่ได้ถึงเวลามันจะเกิดมันก็เกิดถึงเวลามันจะดับมันก็ดับถ้าเราไม่ไปยึดติดกับขันห้าไม่ไปยึดติดกับร่างกายไม่ไปยึดติดกับความรู้สึกนึกคิดเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์เพราะว่าเราจะอยากให้มันไม่ดับนั่นเองหรือถ้ามันเป็นของที่เราไม่ชอบเราก็จะอยากให้มันดับเช่นเราไม่อยากให้ร่างกายดับเพราะเราชอบร่างกายแต่เราอยากให้ทุกขเวทนาดับเพราะเราไม่ชอบทุกขเวทนาเมื่อเราเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบในขันห้าเราก็จะเกิดความอยากกับขันห้าแล้วเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับขันห้าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรามาติดอยู่กับขันห้าเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงและมีการดับไปเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไปเวทนาก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีทั้งสุขเวทนามีทั้งทุกขเวทนามีทั้งไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเขาก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเวลาเขาเกิดจะให้เขาดับก็ดับไม่ได้เวลาเขาไม่เกิดหรือว่าเวลาเขาเกิดแล้วอยากให้เขาอยู่ไปก็บังคับเขาไม่ได้เช่นเวลาเกิดสุขเวทนาก็อยากจะให้เขาสุขไปเรื่อยๆไม่ให้จากไปอันนี้ก็ห้ามเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาก็หายไปจากสุขเวทนาก็กลับมาเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาจากไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเดี๋ยวก็กลับมาเป็นทุกขเวทนา ขาก็สลับไปสลับมาตามเรื่องของเขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนกลางวันกับกลางคืนเราไม่ได้ไปวุ่นวายไปทุกข์กับกลางวันกลางคืนไม่ได้ไปทุกข์กับฝนฟ้าอากาศเพราะเราปล่อยวางเขาเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราไม่ไปถือว่าเขาเป็นเราเป็นของของเรานี่คือขันห้าที่เราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของของเราพอเป็นเราเป็นของเราเราก็รักเราก็หวงเราก็อยากจะจัดการกับมันตามความชอบของเราถ้ามันดีเราก็อยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องยอมรับความจริงของขันห้าว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเรามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นเหมือนการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ถ้าเรามองขันห้าเหมือนกับเรามองฝนฟ้าอากาศมองเหมือนกับมองดินน้ำลมไฟเราก็จะไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็จะไม่มีความอยากที่จะให้เขาอยู่หรือให้เขาไปเขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาไปก็ปล่อยเขาไปเช่นร่างกายจะไปจากอาการ32ไปเป็นดินน้ำลมไฟก็ต้องปล่อยเขาไปทุกเวทนาจะอยู่ก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่อย่าไปอยากให้เขาไปเพราะจะทุกข์เพราะความอยากแล้วก็เราก็จะเห็นอริยสัจสี่มีเห็นความทุกข์ของเราว่าเกิดจากความอยากของเราเองไปอยากในของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงไปอยากในของที่ไม่ใช่เป็นของเราให้เป็นของเราก็เลยทำให้เราทุกข์แต่พอเรามีมรรคคือมีปัญญาเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงขันห้ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับไปตามเรื่องเป็นราวตามราวของมันไปอยากให้มันไม่ดับไม่เกิดไม่ได้พอเห็นด้วยปัญญาก็หยุดความอยากได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันมันจะดับก็ต้องปล่อยมันดับไปร่างกายจะดับก็ปล่อยมันดับไปเวทนาทุกขเวทนาจะตั้งอยู่ก็ปล่อยมันตั้งอยู่ไปถ้าเราปล่อยมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะละสักกายทิฏฐิได้ละด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการไปอยากให้ขันธ์ห้านั้นไม่เที่ยงจากการเป็นไม่ของไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเป็นไปไม่ได้อยากให้มันเป็นของเราเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราเพราะอยากแล้วจะทำให้เราทุกข์เราไม่อยากจะทุกข์กันเราก็เลยต้องหยุดความอยากกันพอหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับขันธ์ห้าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันทุกขเวทนาจะโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์กับมันปล่อยมันโผล่ขึ้นมาปล่อยมันตั้งอยู่แล้วก็ปล่อยมันดับไปของมันเองถึงเวลามันก็ไปมันไม่ได้อยู่ไปตลอดมันมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเหมือนกับสุขเวทนามาแล้วเดี๋ยวก็ไปเหมือนกับไม่สุขไม่ทุกขเวทนามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันผัดกันมาผัดกันไปอย่างนี้ไปตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้และมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนร่างกายนี้แตกสลายดับไปเวทนาทั้งสามก็จะหมดไปนี่คือการเจริญมรรคของพระผู้ที่จะรับปริญญาคือระดับผู้ที่จะรับผลของพระของการเป็นโสดาบันก็ต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมัน มันจะสุขก็ปล่อยมันสุขมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์อย่าไปอยากให้มันสุขอย่าไปอยากให้ทุกข์มันดับไปเพราะอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายอย่าไปอยากให้ตายถึงเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาจะตายไปอยากให้มันตายก็ทุกข์เหมือนกันนี่คือการพิจารณาละสักกายทิฏฐิละที่ละด้วยอริยสัจสี่ละด้วยธรรมที่เห็นว่าการยึดติดการอยากในขันห้าในร่างกายในความรู้สึกนึกคิดนี้จะทำให้ใจทุกข์การที่ไม่มีความอยากให้ร่างกายและความรู้สึกนึกคิดเป็นไปตามความอยากของเราก็จะทำให้เราไม่ทุกข์กับขันธ์ห้าก็จะมีดวงตาเห็นธรรมก็จะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยเพราะธรรมนี้ก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงแสดงเป็นผู้ทรงสั่งสอนเป็นผู้ทรงตรัสรู้เป็นทรงเห็นอริยสัจสี่แล้วได้นำเอาอริยสัจสี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนทรงเห็นสักกายทิฏฐิทรงละสักกายทิฏฐิได้แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาและได้ละกันพอผู้ปฏิบัติได้ศึกษาและได้ละก็จะเห็นว่าเป็นไปตามความจริงทุกประการเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ทุกประการก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วก็ไม่สงสัยว่าใครเป็นพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็คือผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานั่นเองก็คือผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ความตังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหมดไปและศีลัพพัตตปรมาสได้คือละการบำเพ็ญการปฏิบัติพรตต่างๆที่จะมาดับความทุกข์ใจที่ไม่ใช่เป็นทางที่จะมาดับความทุกข์ใจนั้นต้องดับด้วยปัญญาดับด้วยการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ไม่ใช่ไปหาหมอดูแล้วก็ให้หมอดูทำพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆหมอดูก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆเราก็อยากจะให้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อนี้ไม่ดีมั้งนามสกุลนี้ไม่ดีทรงผมนี้ไม่ดีให้ไปเปลี่ยนเสียแล้วร่างกายก็จะดีสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะปัญหามันอยู่ที่ใจคือความไม่สบายใจที่ไปไม่สบายใจกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายวิธีที่จะทำให้หายไม่สบายใจก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาธรรมชาติของร่างกายว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายของใครบ้างที่ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยต่างกันไปอันนั้นก็มันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพของร่างกายสภาพของการดูแลร่างกายสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ร่างกายตั้งอยู่ก็อาจจะทำให้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยต่างกันไปแต่ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์กรรมอะไรต่างๆจะไปไหว้ราหุลจะไปลอดใต้ถุนโบสถ์หรือจะไปทำอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมากำจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้ ถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้มันเมื่อมันเจ็บเราก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปปล่อยให้มันตายไปถ้าเราเห็นความจริงและยอมรับความจริงนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์เพื่อแก้เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยกันเคยเห็นคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยพอเขาหายเขาก็ไปเลี้ยงพระเลี้ยงมังสวิรัติเพราะมีคนแนะนำว่าเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแล้วจะทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นศีลัพพตปรมาสมันจะเลี้ยงอะไรหรือไม่เลี้ยงอะไรมันร่างกายมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีจะเจ็บน้อยจะเจ็บมากเท่านั้นเองมันก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมด้วยชาติก่อนเคยไปทำบาปทำกรรมมามากมันก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยมากคนที่ทำบาปทำกรรมน้อยก็จะมีวิบากน้อยอันนี้ไม่รู้กันก็เลยพยายามที่จะไปทำพิธีต่างๆเพื่อจะกำจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยให้หมดไปกำจัดยังไงมันเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกไปทำบุญเลี้ยงมังสวิรัติหรือไปทำอะไรมันก็หนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บอีกตราบใดที่ยังมีร่างกายนี้อยู่ตราบนั้นร่างกายนี้ก็ยังจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจนกว่าจะไม่มีร่างกายนี้เท่านั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะหมดไปก็คือตายเมื่อตายแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอีกต่อไปผู้ที่เห็นด้วยปัญญาก็จะไม่ไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์กรรมอะไรต่างๆใช้ปัญญาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งมันได้แต่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์พอทุกข์ก็ต้องไปหาวิธีดับทุกข์ก็ไปหาวิธีดับทุกข์ด้วยการไปหาหมอดูไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอทำแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวพอเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เหมือนเดิมแต่ถ้าใช้วิธีของพระพุทธเจ้าคือปล่อยวางละสักกายทิฏฐิได้ยอมรับว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าปล่อยใจก็จะไม่ทุกข์กับมันเมื่อไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆนี่คือการละสังฆะละสังโยชน์สามข้อของพระของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันการศึกษาเพื่อให้เห็นความจริงของขันธ์ห้าว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ไปอยากก็จะไม่ทุกข์ผู้ที่เห็นความจริงก็จะไม่อยากให้ร่างกายเที่ยงไม่อยากให้ร่างกายเป็นของเราพอไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์ก็เลยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ไปทำศีลัพพตปรมาสไม่ไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์สะเดาะความทุกข์ใจต่างๆด้วยวิธีการต่างๆก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาก็แสดงว่าได้ทั้งมรรคได้ทั้งผลตอนต้นก็ต้องได้มรรคก่อนถึงจะได้ผลแต่ก่อนที่จะมา จริญมรรคได้ก็ต้องมีบันไดพาให้มาสู่ขั้นนั้นก่อนที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ก็ต้องผ่านระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมก่อนฉันใดผู้ที่จะเข้าสู่ระดับปัญญานี้ได้ก็ต้องผ่านการทำบุญทำทานมาก่อนผ่านการรักษาศีลมาก่อนผ่านการฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบมาก่อนถึงจะมีกำลังที่จะศึกษาในระดับปริญญาได้ถึงจะมีความสามารถที่จะสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้เข้าสู่ขั้นปัญญาได้ก็ต้องทำทานก่อนรักษาศีล5ก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปรักษาศีล8แล้วก็ไปปีกวิเวกหาที่สงบไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็จะเห็นความจริงเห็นความจริงของไตรลักษณ์เห็นความจริงของร่างกายของเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเราไม่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเมื่อเห็นความจริงก็จะละความหลงความเห็นผิดเป็นชอบได้คือการเห็นว่าร่างกายเวทนาเป็นเราเป็นของเราการไปเห็นว่ามันเที่ยงก็จะหายหลงหายอยากหายทุกข์ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้พอจบขั้นโสดาบันแล้วก็เหมือนกับจบขั้นปริญญาตรีอยากจะเรียนปริญญาโทต่อก็ต้องไปละสังโยชน์อีก2ข้อคือกามราคะกับปฏิฆะพระโสดาบันยังไม่ได้ทำข้อสอบ2ข้อนี้ทำเพียง3ข้อแรกคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสยังไม่ได้แตะข้อสอบคือกามราคะและปฏิฆะกามราคะก็คือความอยากความใคร่ในการเสพกามในการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเรียกว่ากามราคะปฏิฆะก็คือความหงุดหงิดรำคาญใจเวลาเกิดกามราคะแล้วมันก็จะเกิดปฏิฆะเวลาอยากจะร่วมหลับนอนกับใครนี้มันจะอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนสุนัขเดือน9สุนัขเดือน9นี้มันก็มีกามราคะมันก็มีปฏิฆะมันจึงไล่กัดกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะกำจัดปฏิฆะกำจัดกามราคะด้วยการไปเสพกามกับสุนัขตัวอื่นแต่มันก็เป็นการระงับความหงุดหงิดรำคาญใจไว้ชั่วคราวหลังจากที่ได้เสพกามแล้วมันก็จะหายหงุดหงิดชั่วคราวแล้วพอเกิดความกามราคะขึ้นมาใหม่ความหงุดหงิดก็จะตามมาใหม่ผู้ที่ต้องการกำจัดกามราคะกำจัดปฏิฆะจำเป็นจะต้องมองในส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปมองส่วนที่สวยงามพอเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายแล้วก็จะเกิดกามราคะขึ้นมาเกิดความอยากที่จะเสพกามกับร่างกายที่สวยงามถ้ามองส่วนที่ไม่สวยงามมองเวลาร่างกายตายไปมองเวลาร่างกายขึ้นอืดพองขึ้นมาลองเวลาที่น้ำหนองน้ำอะไรต่างๆไหลออกมามองเวลาที่อวัยวะต่างๆทะลักออกมาเช่นตับไตไส้พุงมองเห็นเวลาที่หนังเนื้อเปื่อยหายไปเหลือแต่โครงกระดูกอันนี้ก็คือการมองอสุภะมองความไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วพยายามนึกอยู่เรื่อยๆให้มันจดให้มันจำไว้ให้ติดตาติดใจเวลาที่เกิดการมาราคะก็เอาภาพที่ไม่สวยงามเหล่านี้ขึ้นมาในใจพอขึ้นมาปั๊บการมาราคะมันก็จะหายไปขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ เอาอสุภะขึ้นมามันก็จะทำให้กามราคะและปฏิฆะหมดไปได้สำหรับผู้ที่ทำให้เบาบางลงไปคือทำให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งก็จะได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นสกิทาคามีตามตำราท่านแสดงไว้ว่าผู้ที่ทำให้กามราคะและปฏิฆะเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดก็จะได้บรรลุเป็นพระสกิทาคามีและขั้นที่สามก็คือผู้ที่ทำให้กามราคะนี้หมดไปอย่างถาวรทำให้ปฏิฆะหมดไปอย่างถาวรก็จะได้บรรลุทำขั้นที่สามช่วงที่เจริญอสุภะนี้เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคพิจารณาอสุภะอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆดูทั้งวันทั้งคืนดูให้มันจดให้มันจำแล้วก็เวลาเกิดกามราคะขึ้นมาก็ดูว่าดับมันได้หรือไม่หยุดมันได้หรือไม่ทันมันหรือไม่หรือเผลอเวลากามราคะเกิดขึ้นก็ลืมอสุภะไปถ้าลืมก็เหมือนกับทิ้งอาวุธไว้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นทหารออกรบแต่ออกรบโดยลืมเอาอาวุธติดตัวไปพอไปเจอข้าศึกศัตรูก็ถูกข้าศึกศัตรูยิงตายผู้ที่ยังไม่เจริญอสุภะจนสามารถที่จะอยู่ติดกับใจได้ตลอดเวลาเวลาเกิดกามราคะขึ้นมาก็หลงก็ลืมได้แล้วก็ไปเสพกามได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะการพิจารณาอสุภะนี้ยังไม่เพียงพอยังไม่สามารถเอามาใช้ดับกามราคะได้ก็ต้องหมั่นพิจารณาไปเรื่อยๆจนสามารถที่จะเอาอสุภะนี้มาสู้กับกามราคะได้ทุกเวลาทุกครั้งที่กามราคะเกิดขึ้นก็มีอสุภะมาดับมันจนกระทั่งกามราคะมันก็จะหมดไปหมดด้วยอำนาจของอสุภะการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายก็จะบรรลุเป็นธรรมขั้นที่สามได้ขั้นพระอนาคามีแล้วขั้นที่สี่ก็คือการละสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์ห้าข้อแรกนี้เราเรียกว่าสังโยชน์เบื้องล่างเบื้องบนก็มีอีกห้าเบื้องบนนี้เป็นข้อสอบของผู้ที่จะต้องการไปเป็นพระอรหันต์ที่จะต้องผ่านข้อสอบที่จะต้องละสังโยชน์เบื้องบนห้าข้อคือรูปราคะอรูปราคะมานะวิจิกิจอุทธัจจะและอวิชชารูปราคะก็คือความยินดีในรูปฌานอรูปราคะก็คือความยินดีในอรูปฌานมานะก็คือการถือตัวอุทธัจจะก็คือการฟุ้งของจิตในขณะที่เจริญปัญญาเพื่อละอวิชชาเวลาที่ค้นคว้าหาอวิชชานี้จิตจะต้องใช้เหตุใช้ผลพิจารณาและถ้าใช้เกินกับมากเกินไปเกินความพอดีก็จะทำให้ฟุ้งซ่านได้ก็ต้องละความฟุ้งซ่านด้วยการหยุดพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วก็เข้าสู่ความสงบพักจิตก่อนพอจิตออกจากความสงบแล้วค่อยพิจารณาค้นคว้าหาอวิชชาต่อไปว่าอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือการไม่รู้อริยสัจสี่ที่ละเอียดที่สุดที่ยังมีอยู่ภายในจิตยังไม่เห็นตัณหาความอยากที่มีอยู่ในจิตก็เลยยังมีความวุ่นวายใจอยู่วุ่นวายกับเรื่องของจิตนั่นแหละเรื่องของอารมณ์ของจิตที่ยังมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่มีสุขมีทุกข์อยู่แต่ใจยังไม่อยากจะให้สุขอย่างเดียวไม่อยากให้มีทุกข์ก็ใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าหาไป ื่อที่จะดับความทุกข์แต่ในที่สุดก็ไปค้นพบว่าเกิดจากความอยากให้อารมณ์ต่างๆนั้นมันเที่ยงแท้แน่นอนให้มีแต่ความสุขซึ่งก็เป็นอนิจจังเป็นไปไม่ได้พอเห็นก็ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตก็จะละอวิชชาได้ก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็คือมรรคผลของขั้นของพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญจะต้องละสังโยชน์เบื้องบนทั้งห้าข้อละความยินดีในรูปฌานละความยินดีในอรูปฌานละมานะการถือตัวละอุทธัจจะละอวิชชาเมื่อละได้แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์พอได้ถึงขั้นพระอรหันต์ก็จะได้รางวัลคือพระนิพพานได้การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดขั้นอื่นนี้ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ขั้นโสดาบันนี้ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างมากไม่เกิน7ชาติขั้นพระสกิทาคามียังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างน้อยก็อีก1ชาติเป็นอย่างมากส่วนพระอนาคามีก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดในกามภพไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปเกิดเป็นพรหมอยู่มีพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเข้าไปถึงพระนิพพานได้เข้าไปที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือปริญญาขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือขั้นพระอรหันต์มหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาสอนวิธีการตัดภพตัดชาตินี้เองตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปตามลำดับได้เป็นพระโสดาบันก็จะเหลือภพชาติไม่เกิน7ชาติได้เป็นพระสกิทาคามีก็เหลือเพียงชาติเดียวเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่ก่อนที่จะไปเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดพวกเรานี้เป็นเหมือนนักศึกษาที่กำลังศึกษากันอยู่ในแต่ระดับกันตามกำลังแต่ก็ต้องผ่านเป็นขั้นเป็นตอนจะไม่สามารถเข้าสู่ขั้นปริญญาเอกได้โดยไม่ได้ผ่านขั้นปริญญาโทมาก่อนไม่สามารถผ่านขั้นปริญญาโทได้โดยที่ยังไม่ได้ผ่านขั้นเป็นปริญญาตรีและไม่สามารถเข้าสู่ระดับปริญญาตรีได้ถ้ายังไม่ได้อยู่ผ่านชั้นมัธยมจะเข้าสู่ชั้นมัธยมได้ก็ต้องผ่านชั้นปฐมมาก่อนจะเข้าชั้นปฐมได้ก็ต้องผ่านชั้นอนุบาลมาก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนของการศึกษาของทางโลกซึ่งเป็นเหมือนกับขั้นตอนการศึกษาของทางธรรมใจก็ต้องผ่านขั้นตอนของการศึกษาและปฏิบัติจากขั้นง่ายขึ้นไปสู่ขั้นยากก่อนขั้นอนุบาลก็คือขั้นการทำทานทำบุญนี่เป็นขั้นที่ง่ายที่สุดเมื่อผ่านขั้นทำบุญทำทานได้ก็จะเข้าไปสู่ขั้นรักษาศีล5ได้รักษาศีล5ได้ก็จะขึ้นไปรักษาศีล8ได้พอรักษาศีล8ได้ก็จะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวได้เพื่อที่จะไปเจริญสติควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดเพื่อที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิก็จะได้ผ่านขั้นมัธยมเข้าสู่ขั้นมัธยมถ้านั่งสมาธิได้ก็ถือว่าได้เรียนจบชั้นมัธยมพร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาขั้นปัญญาก็ต้องไปสอบEntrance เพื่อให้ได้เข้าไปศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยEntrance ก็คือว่าเราสามารถพิจารณาตายรักเป็นหรือไม่เห็นคำว่าเข้าใจคำว่าอนิจจังเป็นอย่างไรความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรหรือไม่ความไม่มีตัวตนว่าเป็นอย่างไรความ ทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นขั้นของผู้ที่มีปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญาก็ยังจะไม่สามารถเจริญมรรคตอนนี้ได้ถ้ายังไม่สามารถเข้าใจคำว่าอนิจจังเป็นอย่างไรเข้าใจคำว่าอนัตตาเป็นอย่างไรเข้าใจคำว่าทุกขังเป็นอย่างไรทุกขังเกิดจากอะไรเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาใช่หรือไม่เข้าใจหรือไม่รู้หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เจริญปัญญาต้องเข้าใจคำว่าตายรักอย่างละเอียดละออเข้าใจคำว่าอนิจจังว่าเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าอนิจจังอะไรเป็นอนิจจังอะไรเป็นอนัตตาอะไรเป็นทุกขังอันนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องไปศึกษาไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อนไปติวเข้มก่อนเพื่อที่จะได้สอบให้เข้าเอนทรานซ์ให้ได้พอสอบได้ก็แสดงว่ามีปัญญาที่จะสามารถไปเรียนระดับปริญญาต่างๆได้แล้วเข้าใจแล้วคำว่าอนิจจังเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วว่าคำว่าทุกขังเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วว่าคำว่าอนัตตาเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะไปศึกษาเพื่อไปละสักกายทิฏฐิสามข้อแรกศึกษาว่าขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายร่างกายนี้มีอะไรก็มีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆรวมกันก็มี32ชนิดด้วยกันใน32ชนิดนี้มีตัวมีตนหรือไม่มีส่วนไหนที่เป็นเราหรือไม่เป็นตัวเราหรือไม่เป็นของเราหรือไม่มันอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่หรือไม่ช้าก็เร็ววันหนึ่งมันก็จะกลับคืนสู่ที่เดิมของมันก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟนี่ก็คือการศึกษาเพื่อละสักกายทิฏฐิต้องพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32ไม่มีตัวตนในร่างกายอันนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกายไม่มีหญิงไม่มีชายในร่างกายไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีบิดามารดาในร่างกายอันนี้ร่างกายทุกร่างกายมีเพียงอาการ32ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงที่จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเวลาร่างกายนี้ตายไปไม่ได้มีพ่อแม่หรือพี่น้องตายไปกับร่างกายพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอยู่ที่ใจไปกับใจต่อไปไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปใหม่ถ้ายังมีตัณหาความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆพอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ดังนั้นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเจ้าของร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือพ่อไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของแม่สามีภรรยาบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์บุคคลต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ32ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟและก็จะแยกกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจึงเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนผู้ที่ไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเหมือนกับไปยึดติดว่าดินน้ำฝนฟ้าอากาศเป็นของเราเราสามารถสั่งฝนฟ้าอากาศให้ตกก็ได้ไม่ตกก็ได้เราสั่งไม่ได้เว ถึงเวลามันจะตกไปบอกอย่าตกหยุดตกซะก็สั่งมันไม่ได้เราจึงไม่ไปสั่งฝนฟ้าอากาศเราจึงไม่ทุกข์กับฝนฟ้าอากาศแต่เราไปทุกข์กับดินน้ำลมไฟที่มาเป็นอาการ32เพราะเราไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็เราก็สั่งมันได้บางเวลาเราก็เลยคิดว่าเราจะสั่งมันได้ตลอดเวลาเช่นตอนนี้เรายังสั่งมันได้สั่งให้มันเดินไปไหนมาไหนได้สั่งให้มันกินสั่งให้มันทำอะไรได้แต่เดี๋ยวมันจะต้องมีวันหนึ่งที่สั่งมันไม่ได้มันจะนอนอยู่บนเตียงบอกไปไหนไม่ไหวแล้วจะให้กินก็ไม่อยากจะกินให้กินก็กินไม่ได้จะให้ดูก็ไม่ดูจะให้ฟังก็ไม่ฟังตอนนั้นเราถึงจะรู้ว่ามันสั่งมันไม่ได้มันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราจึงต้องศึกษาให้มันรู้ก่อนที่มันจะเกิดเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวเราของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันนั่นเองเช่นเดียวกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดในใจของเรามันก็ไม่เที่ยงมันก็เกิดดับไปมาเวทนาเกิดแล้วก็ดับความคิดเกิดแล้วก็ดับสังขารคิดปรุงแต่งแล้วก็ดับวิญญาณรับรู้แล้วก็ดับไปสัญญาจำได้แล้วก็ดับไปของทุกอย่างเกิดดับจะไปไม่ให้มันไม่เกิดไม่ดับไม่ได้มันจะดับก็ต้องปล่อยมันดับไปมันจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดไปเท่านั้นเองถ้าปล่อยไม่ไปยุ่งกับมันไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือขั้นของการเจริญปัญญาขั้นการศึกษาเพื่อละสักกายทิฏฐิพอละสักกายทิฏฐิได้ก็จะละวิจิกิจฉาได้เพราะจะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าธรรมนี้เป็นของจริงผู้ที่แสดงธรรมก็คือพระพุทธเจ้าก็เป็นของจริงผู้ที่บรรลุธรรมก็คือพระอริยสงสาวกก็เป็นของจริงก็จะไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหรือไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์ที่ประเทศอินเดียเพราะที่ประเทศอินเดียจะมีซากที่อยู่ของพระพุทธเจ้านั่นเองที่เรากันไปประเทศอินเดียกันเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่ไปดูที่เกิดไปดูที่ตรัสรู้ไปดูที่แสดงธรรมครั้งแรกไปดูที่ตายเมื่อไปแล้วเห็นก็จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะแต่ก็ยังสู้การเห็นพระพุทธเจ้าที่เกิดจากการละสักกายทิฏฐิไม่ได้อันนี้จะจริงกว่าจะมั่นใจกว่าเพราะว่าเราก็ยังอาจจะถูกหลอกได้ว่าที่นี่เป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าอาจจะไม่เป็นที่เกิดก็ได้มีใครจะมายืนยันได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ตายมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเกิดไม่ได้เกิดที่ตรงนี้เราจะไปรู้ว่าเกิดจริงหรือไม่จริงอาจจะมีคนมาอุตริบอกว่าตรงนี้แหละใช่เป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะมารับรองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนมารับรองเองแล้วใครจะมารับรองได้ไปดูก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดียังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอยู่ดีแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมมีดวงตาเห็นธรรมอันนี้จะไม่สงสัยโดยอย่างเด็ดขาดเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่เพราะตอนนี้พระธรรมมันแสดงอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาแสงสว่างแห่งธรรมนี้พอมันเริ่มฉายแสงแล้วมันไม่ดับนะมันฉายไปเรื่อยๆฉายไปตลอดเวลาถ้าผู้ใดมีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วผู้นั้นจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นอนและไม่สงสัยวิธีกำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆจะไม่ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำให้สบายอกสบายใจเพราะว่ามันไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การมีปัญญาการในการไม่มีปัญญาแล้วไปอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราพอมันไม่เที่ยงพอมันไม่เป็นของเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาสูญเสียสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราไปเช่นสูญเสียลูกสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาไป ก็ทุกข์อยากจะได้คืนก็ต้องไปทำพิธีแล้วก็ไปมีสามีภรรยาใหม่มีลูกใหม่แล้วก็ขอให้สามีใหม่ภรรยาใหม่ลูกใหม่นี้ไม่จากเราไปได้มากี่คนเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์อย่างไรมันก็จากกันอยู่ดีวิธีที่จะไม่ทุกข์กับการพัดพากจากกันก็ต้องอย่าไปมีหรือมีแล้วก็ต้องอย่าไปยึดอย่าไปติดต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดานี่คือเรื่องของการมาศึกษาวิธีตัดภพตัดชาติวิธีตัดการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือหลักสูตรของพระพุทธศาสนาไม่สอนวิชาอื่นสอนวิชาดับความทุกข์สอนวิชาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับจิตใจดีกว่าวิชาทางโลกที่เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเรียนจบปริญญาเอกแต่ใจก็ยังไม่รอดพ้นจากความทุกข์ใจก็ยังต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอยู่แต่ถ้าเรียนจบปริญญาเอกของพระพุทธศาสนาใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจจะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปไม่ทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากกันเพราะจะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเองนี่แหละคือปริญญาของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่ามรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลอยู่ในพระพุทธศาสนานี้อยู่ในมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาที่พวกเรากำลังมาศึกษากันอยู่ในตอนนี้ขอให้เราศึกษาไปเรื่อยๆปฏิบัติกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรายังเข้าไม่ถึงมหาวิทยาลัยก็ไปเตรียมตัวก่อนถ้ายังอยู่ขั้นอนุบาลก็ทำบุญทำทานไปก่อนถ้าอยู่ขั้นประถมก็รักษาศีล5ไปก่อนรักษาศีล5แล้วก็ขยับขึ้นไปรักษาศีล8พอเข้าสู่ชั้นมัธยมก็ไปนั่งสมาธิไปเปรกเว่ยไปทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็ไปศึกษาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรก็ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยพอเราได้สมาธิเราก็จะมีความสามารถที่จะไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราก็จะสามารถไปละสักกายทิฏฐิละศีลภัตตปรมาสละวิจิกิจฉาละกามราคะละปฏิฆะละอรูปละรูปราคะละอรูปราคะละมานะละอุทัจจะและละอวิชชาได้เมื่อเราละสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ได้เราก็จะเรียนจบปริญญาเอกของพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทุกย่อมมีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าอยากจะไม่มีทุกข์ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดก็ยังต้องมีการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็ต้องยุติการเกิดแก่เจ็บตายการจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องละตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาให้หมดไปจากใจเมื่อไม่มีตัณหาทั้งสามแล้วก็จะละสังโยชน์ทั้ง10ประการได้ละการเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าไปสู่พระนิพพานได้นี่คือเรื่องของการมาศึกษาในมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราตั้งใจศึกษากันถึงเวลาเข้าห้องเรียนก็ต้องเข้ากันถึงเวลาทำการบ้านก็ต้องทำกันถึงเวลาทำข้อสอบก็ต้องไปสอบกันอย่าหนีเรียนอย่าหนีการทำการบ้านอย่าหนีการทำข้อสอบถ้าหนีแล้วก็จะไม่สามารถที่จะเรียนให้จบได้ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ แต่ถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านตั้งใจทำข้อสอบและทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่างที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโนรับรองได้ว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามอีกต่อไปเพราะต้องการจะไปพักผ่อนบ้างเหมือนนักมวยต่อยเสร็จเขาก็ยังมีตีระฆังพอตีระฆังแล้วเขาก็ไปกินน้ำกินท่าไปพักผ่อนไม่ใช่พอไปตีระฆังนั่งที่มุมก็ยังตามมาต่อยที่มุมเหมือนตาย คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามลูกสงสัยว่าอัฐิหรือเกศาของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราได้แบ่งมาจากญาติธรรมทำไมไม่เป็นพระธาตุเหมือนกับของญาติธรรมที่เราแบ่งมาจากเขาหรือว่าขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเราด้วยหรือเปล่าเช่นอัฐิเกศาหลวงตามหาบัวที่ลูกได้ขอแบ่งมาจากญาติธรรมคนหนึ่งค่ะ มันก็ไม่ได้เป็นทุกชิ้นทุกอันหรอกร่างกายมันมีบางส่วนบางชิ้นที่มันเป็นบางส่วนมันก็ไม่เป็นมันไม่ได้เป็นทั้งร่างกายทุกอาการ32มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ได้เป็นทุกเส้นงั้นมันจะเป็นไม่เป็นมันก็ไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นหรือโง่ลงหรอกมันของพวกนี้เป็นเพียงแต่ยืนยันว่าท่านเป็นเท่านั้นเองเวลาที่กระดูกของท่านเป็นพระธาตุก็เพียงแต่ยืนยันว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์ท่านได้หลุดพ้นมันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ตัวเราเองก็ยังเหมือนเดิมอยู่เราจะดีขึ้นหรือจะเลวลงไม่ได้อยู่การที่เรามีพระธาตุหรือไม่มีพระธาตุแต่อยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติดีขึ้นหรือปฏิบัติเลวลงถ้าปฏิบัติดีเราก็จะดีขึ้นถ้าเราปฏิบัติเลวเราก็จะเลวลงมันก็มีเท่านี้งั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องพระธาตุว่าเป็นหรือไม่เป็นเราได้มาก็ถือว่าเป็นการเจริญสังขานุสติก็แล้วกันว่านี่คือส่วนหนึ่งของพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่ท่านได้เป็นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วถึงแม้ว่าชิ้นส่วนของท่านที่เราได้รับมานี้ไม่ได้เป็นพระธาตุก็ไม่ได้ทำให้ท่านด้อยลงไปแต่อย่างใดท่านก็ยังเป็นพระอรหันต์เหมือนเดิมอยู่งั้นการที่มีพระธาตุหรือไม่มีพระธาตุก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญอะไร คำถามจากคุณสุรศิษย์นั่งสมาธิจิตรวมนิ่งอยู่รู้กำหนดภาวนาอยู่ว่างๆลมหายใจอยู่แต่ไม่มีลมหายใจครับรู้ว่าอยากให้จิตละเอียดลงอีกแต่จิตรู้ไม่เคลื่อนจึงกำหนดรู้ว่างๆอยู่อย่างนั้นเพราะไม่อยากออกขอคำแนะนำพระอาจารย์เพื่อปฏิบัติต่อครับ ก็ให้มีสติรู้อยู่สักแต่ว่ารู้ไปรู้ตามความเป็นจริงตอนนี้มันว่างก็รู้ว่ามันว่างถ้ามันยังไม่ละเอียดกว่านี้ก็รู้ว่ามันยังไม่ละเอียดกว่านี้อย่าไปอยากให้มันละเอียดให้รู้เฉยๆถ้าอยากจะให้ละเอียดกว่านี้เรา ต้องมาเจริญสติให้มากกว่านี้กำลังของสติยังไม่สามารถดึงใจให้เข้าไปอยู่ในระดับที่ละเอียดกว่านี้ได้เพราะกำลังของสติมียังไม่มากพอเราก็ต้องหมั่นเจริญสติหลังจากที่เราออกจากการนั่งสมาธิแล้วอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติคอยควบคุมต้องมีสติคอยควบคุมตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วคราวหน้านั่งสมาธิมันอาจจะลงลึกกว่าเดิมและละเอียดกว่าเดิมได ้คำถามจากคุณแต้มรัชนีความรู้สึกผิดมันติดอยู่กับเราแล้วเราจะตัดมันออกได้อย่างไรคะ ไม่ต้องไปตัดนั่นหรอกรู้ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถ้าไปอยากไปตัดมันอยากจะให้มันหายมันก็ยิ่งจะไม่หายใหญ่เพราะเราเป็นตัวดึงมันกลับมาทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ที่มันยังไม่ดับที่ยังไม่ไปก็เพราะเราไปดึงมันกลับมาคิดอยู่เรื่อยๆอดีตมันผ่านไปต้องนานแล้วก็ยังเอามาคิดอยู่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งหงุดหงิดรำคาญใจเพราะอยากจะให้มันไม่อยากจะให้มันหายไปวิธีที่จะทำให้มันหายก็ใช้สติพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่เดี๋ยวถึงเวลามันก็ไปของมันเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกคืนเวลานอนหนูจะนอนดูลมหายใจเหมือนนั่งสมาธิจนรู้สึกกายเบาสบายคล้ายๆจะหายไปแต่ยังพอจะได้อยู่เล็กน้อยถ้าจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็กลับมารู้สึกตัวดีสลับไปมาความคิดที่ฟุ้งดับไปจิตรู้สึกตัวดีและหลับไปถ้าเวลาจะตายหนูกำหนดดูลมแบบนี้จะสมควรไหมคะ ก็อย่าไปทำให้ใจมันทุกข์กับอะไรก็แล้วกันให้ใจสงบถ้าดูลมแล้วทำให้ใจสงบได้ก็ดูไปถ้าดูแล้วไม่สงบก็อาจจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงถึงเวลาที่มันจะต้องไปก็ให้มันไปอย่าไปยึดอย่าไปติด แต่ถ้าตายด้วยอุบัติเหตุถ้าจิตกำหนดไม่ทันและขณะนั้นมีความตกใจอย่างนี้จะไปอบายก่อนไหมคะ ก็ตอนนี้ยังไม่ตายก็รีบพิจารณาก่อนสิพอถึงเวลาตายจะได้ทันถ้ามานั่งแต่คิดอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีวันจะทันต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องตายเราต้องตายพอมันเกิดอุบัติเหตุมันก็ปล่อยได้ทันที คำถามจากผู้ฝากถามถ้าว่ากันตามหลักธรรมหลักกฎแห่งกรรมนี้คนที่ฆ่าตัวตายเพื่อยุติปัญหาความทุกข์ใจคือนิสัยติดตัวที่เขาเคยทำมาแล้วในอดีตชาติใช่ไหมคะ ทุกอย่างที่เราทำในวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นจาก นิสัยเดิมของเราเราเคยทำอะไรมาเราก็จะทำอย่างนั้นเราเคยชอบอะไรเราก็จะชอบอย่างนั้นแต่นิสัยเหล่านี้เราเปลี่ยนได้แต่เราต้องบังคับใจเราเช่นเราชอบกินกาแฟเราบอกว่ามันไม่ดีต่อไปนี้เราอยากกินทุกครั้งอยากจะกินกาแฟก็ไม่กินมันเดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากกินกาแฟมันก็หมดไป แล้วถ้าคนที่เคยคิดฆ่าตัวตายเป็นทางออกเวลาเจอปัญหาทุกข์ใจมากกว่า2ครั้งอย่างนี้พอจะเดาได้ว่าเขาเคยฆ่าตัวตายมาในอดีตไหมคะ ไม่ต้องไปเดาหรอกมันจะเคยหรือไม่เคยมันก็เป็นอดีตไปแล้วให้ดูในปัจจุบันว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องต้องไปแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากเพราะความทุกข์มันเกิดจากความอยากมันไม่ได้เกิดจากร่างกายร่างกายมันไม่รู้อีโหน่อีเหน่อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันอยู่ไปมันถึงเวลาไปมันไปเองความทุกข์เกิดจากความอยากของเราถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องมาหยุดความอยากของเรา และการยับยั้งการคิดฆ่าตัวตายได้ดีที่สุดคือการฝึกสติใช่ไหมคะ ฝึกสติแล้วก็ฝึกปัญญาต่อมีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาให้รู้ว่าเราจะต้องหยุดอะไรไม่ได้ไม่ให้ไปหยุดที่ร่างกายให้ไปหยุดที่ใจหยุดที่กิเลสเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าทรงพยายามที่จะหยุดความอยากก็ไปหยุดที่ความการไม่รับประทานอาหารเพราะคิดว่าเมื่อไม่รับประทานอาหารแล้วความอยากจะหมดไปความอยากมันก็ไม่หมดต้องไปหยุดที่ใจ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบเช่นสัตว์ที่เราเกลียด สภาพร่างกายคนที่มีโรคร้ายไม่สวยงามคือแม้ไม่ได้เห็นของจริงเห็นในหนังสือก็พยายามไม่มองหรือรีบพลิกหน้านั้นไปบางทีเป็นภาพติดตาหรือเมื่อนึกถึงก็เกิดความขยะแขยงในใจเมื่อรู้ว่าไม่ชอบเราจะมีหลักหรือวิธีในการพิจารณาอย่างไรดีคะ ไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบเนี่ยจะทำยังไงก็ทำให้มันชอบสิมันจะได้หมดปัญหาไปให้ชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบแล้วใจของเราก็จะเป็นกลางได้สิ่งไหนที่เราชอบเราก็เลิกชอบเสียสิ่งไหนที่เราไม่ชอบก็หัดชอบเสียแล้วต่อไปเราก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได ้คำถามจากคุณสลักจิตแต่ก่อนที่บ้านมีศาลปัจจุบันรื้อออกไม่ได้มีพิธีรื้อมาได้ประมาณ2เดือนเศษปัจจุบันแม่สามีเกิดป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3ปกติแม่สามีก็อยู่บ้านคนละที่สามีคิดว่าส่วนหนึ่งที่แม่ป่วยเขาคิดว่าในศาลมีเทพพยดาอารักษ์เราไปรื้อถอนออกเลยส่งผลให้คนในบ้านหรือญาติป่วยไม่ทราบว่าเกี่ยวเนื่องกันไหมคะและจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจคะ อันนี้ก็ศีลพัฒจปรมาสคิดว่ามีสารเจ้าแล้วจะทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าใจไหมความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะมีสารเจ้าหรือไม่มีสารเจ้ามันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีสารเจ้าหรือไม่มีสารเจ้าปัญหาก็คืออยู่ที่การเกิดถ้าไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะตายอยู่ที่มือเราเนี่ยพอมือเราตรงนี้มันก็มีเสียงมือเราวิเศษไหมเนี่ยพอเข้ามาก็หยุดเรื่องสัญญาณบางทีมันวิ่งไปวิ่งมาดังนั้นให้ไปแก้ที่ใจอย่าไปแก้ที่ศาลพระภูมิมีศาลพระภูมิไม่มีศาลพระภูมิมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันงั้นโรงพยาบาลก็ไม่ต้องมีสิสร้างศาลพระภูมิแทนสร้างโรงพยาบาลดีไหมมันจะได้ไม่เจ็บไข้นะมันบ้าหรือเปล่าไม่คิดกันบ้างนะไม่ศึกษาธรรมคำสอนของพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้หลงงมงายกันไปหมดถ้าศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วไม่มีใครไม่เจ็บไม่ตายกันหรอกต้องเจ็บต้องตายต้องแก่ด้วยกันทุกคนจะมีสารพระภูมิหรือไม่มีสารพระภูมิจะห้อยพระหรือไม่ห้อยพระมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน ต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมะในสวนนะครับข้อที่1ลูกเป็นผู้ปฏิบัติใหม่มีเวลาในการปฏิบัติธรรมแค่วันหยุดเพียง1วันมาปฏิบัติธรรมทีไรรู้สึกสงบมีกำลังใจไม่อยากกลับทุกทีลูกขอแนวทางในการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่ต้องทำงานด้วยเจ้าค่ะ ก็ลาออกจากงานด้วยจะได้มีเวลาปฏิบัติเยอะๆเมนจะต้องทำเลยทำไปทำไมทำแล้วก็มีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆออกมาบวชเลยดีกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที ่ข้อที่สองลูกเคยได้รับพระบรมสารีริกธาตุที่แม่ชีท่านหนึ่งได้ให้ไปที่อินเดียให้มา3องค์เม็ดเล็กอยู่ในเจดีย์พระอบลูกบูชาผ่านมา1ปีเปิดดูมีเพิ่มขึ้นมาเป็น19เม็ดลูกสงสัยว่าเกิดจากอะไรเจ้าคะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามพระธาตุดูมายังไงไปยังไงมาถามเราทำไม คำถามจากคุณชัดพิมลนะครับโยมปฏิบัติกรรมฐานเป็นประจำสม่ำเสมอจิตใจก็สงบดีแต่ทำไมเวลาเจอคนที่ไม่เคยทำที่เคยทำไม่ดีกับเราไว้มากๆจนเรามองเขาเป็นอากาศธาตุเกลียดจนไม่มองหน้าเวลาเดินสวนกันพอเจอเขาหรือได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเขาจิตใจโยมจะรุ่มร้อนมีความรู้สึกเกลียดชังโยมพยายามทำใจปล่อยวางอโหสิกรรมอย่างไรก็ไม่ได้ผลทั้งที่เรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วกราบเรียนถามพระอาจารย์ ว่าโยมจะดับไฟในใจได้อย่างไรเจ้าคะ ก็ภาวนาไปสิเวลาเกิดไฟก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอใจสงบไฟมันก็ดับไปเองอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธเป็นไฟขึ้นมาพอใจเริ่มไฟลุกขึ้นมาต้องรีบเอาน้ำของธรรมะมาดับน้ำของธรรมะก็สติเนี่ยพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราร้อนขึ้นมาพอเราอยู่กับพุทโธเดี๋ยวใจเราก็เย็นลง คำถามจากคุณบีนะครับคาถาต่างๆมีมากมายแต่เราไม่ได้ท่องบทสวดหรือคาถาใช้การภาวนาแทนได้ไหมคะ ก็การภาวนาไม่ต้องใช้คาถาเนี่ยคาถามีไว้ทำไมก็ไม่รู้คาถาอาคมนี่สำหรับเป็นวิชาทางก็เรียกเดรัจฉานวิชาอยู่โยงคงกระพันยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าเขาใช้อาคาถาอาคมกันทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องคาถาอาคมพระพุทธศาสนาสอนเรื่องการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการสวดมนต์จะสวดบทไหนก็ได้สวดบทสั้นบทยาวก็ได้สวดนี้เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายเช่นเมื่อกี้เวลาเจอคนที่เราไม่ชอบแล้วทำให้เราโกรธขึ้นมาถ้าเราพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปนี่คือการสวดของพระพุทธศาสนานี้สวดเพื่อทำให้ใจเย็นทำให้ใจสงบทำให้ใจดับความทุกข์ความวุ่นวายใจความเครียดแค้นความโกรธเกลียดต่าง ๆคำถามจากคุณทรงพลนะครับฟังเทศท่านแล้วผมกลับคิดไปว่าสิ่งที่นอกเหนือจากความเป็นอนิจจังหรือธรรมชาติของโลกนั่นคือการเปลี่ยนแปลงถูกหรือผิดอย่างไรครับ ก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เราถึงเรียกว่าโลกอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คำถามจากคุณละเวงนะครับรบกวนพระอาจารย์อธิบายเรื่องการเกิดดับของจิตค่ะ จิตไม่เกิดไม่ดับนะสิ่งที่เกิดดับมันเป็นอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตเช่นอารมณ์ดีเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีก็เกิดขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปนะคำว่าอารมณ์นี่เขาใช้คำว่าจิตแทนอารมณ์แต่ตัวจิตจริงๆตัวรู้นี่ไม่มีเกิดไม่มีดับตัวจิตนี่รู้ตลอดเวลา24ชั่วโมง7-11นะไม่มีวันไม่รู้เพียงแต่ถ้าไม่มีสติก็หลับไปก็เลยไม่รับรู้แต่ถ้ามีสตินี่มันจะรู้อยู่ตลอดเวลา คำถามจากคุณสลายุทธนะครับกรรมที่เราเจอในปัจจุบันนี้คือการชดใช้กรรมเก่าที่เราเคยกระทำไว้ในอดีตส่วนกรรมไม่ดีที่มีคนทำกับเราในปัจจุบันคือกรรมใหม่ที่เขากำลังก่อขึ้นถึงแม้เราจะอโหสิกรรมแผ่เมตตาให้เขาแล้วแต่เขายังคงต้องชดใช้กรรมนั้นแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับ ก็ต้องใช่แหละเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเจอคนเขาไปทำกับคนใหม่เขาเดี๋ยวคนใหม่เขาก็ทำกลับเท่านั้นเองเราไม่ทำกับเขาแต่ก็เขายังไม่ยุติพฤติกรรมอันเดิมอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปทำกับคนอื่นคนอื่นเขาไม่อโหสิคนอื่นเขาก็ไปทำต่อ คำถามจากคุณสุนินะครับเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธรัวๆไปเรื่อยๆตลอดไปที่เวลามีสติจะช่วยให้เราฟุ้งซ่านน้อยลงไหมคะถ้าเราทำตลอดที่ว่าง ทำดูสิถามเราทำไมเหมือนกินข้าวถามเราทำไมกินกี่ช้อนถึงจะอิ่มก็ลองกินดูสิกี่ช้อนมันอิ่มก็กินเท่านั้นถ้ากินยังไม่อิ่มก็กินมันต่อไปเพราะจิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจะบางคนบริกรรมเพียง 2-3 นาทีก็สงบบางคนบริกรรม 10-20 นาทีก็ยังไม่สงบนั้นมันเรื่องของแต่ละคนต้องลองทำดูให้ดูที่ผลดูที่เหตุเหตุก็คือการกระทำแล้วก็ดูที่ผลว่าทำแบบนี้แล้วได้ผลดีหรือไม่ได้ผลดีถ้าไม่ได้ผลก็ลองแบบใหม่ดู คำถามจากคุณสอนเพชรนะครับบุญคืออะไรครับ บุญก็คือผลที่เกิดจากการทำความดีเช่นการให้ข้าวของเงินทองแก่ผู้อื่นนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีให้แล้วก็เกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมา แล้วความสุขใจนี้ก็จะสะสมไว้ในใจเป็นอาหารเป็นเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ต่อในโลกทิพย์ได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว คำถามจากคุณกุ้งนะครับพระที่วัดไม่ได้ออกบิณฑบาตเลยอย่างนี้ถือว่าผิดพระวินัยหรือเปล่าเจ้าคะ พระวินัยไม่ได้บังคับให้บิณฑบาตเป็นเพียงแต่คำแนะนำคำสอนว่าควรจะกระทำกิจที่พึงกระทำของพระคือการบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยแต่ไม่ได้ผิดถ้าไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่ได้ถือว่าผิดศีล227ข้อเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำตามคำแนะนำของหมอถ้าไม่ทำตามคำแนะนำของหมอก็จะไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บผู้ที่ไม่บิณฑบาตนี้มักจะไม่หลุดพ้นจากการทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่บิณฑบาตนี้มักจะหลุดพ้นกันดูพระพุทธเจ้าท่านก็บิณฑบาตหลุดพ้นแล้วท่านก็ยังบิณฑบาตอยู่เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างสอนผู้ที่มาบวชใหม่ให้เห็นความสำคัญของการบิณฑบาตเวลาพระบวชใหม่ก็สั่งให้สอนว่าต้องบิณฑบาตแล้วก็เวลาอยากจะปฏิบัติอย่างเข้มข้นก็ให้ถือธุดงควัตก็คือให้ถือบิณฑบาตไม่รับกิจนิมนต์ต่างๆอันนี้เป็นกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าแนะนำเพราะว่าจะทำใหการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าไม่บิณฑบาตนี้มันจะเกิดความเกียจคร้านขึ้นมาเมื่อเรายังไม่สามารถที่ถ้าเมื่อเรายังไม่มีความเพียรที่จะไปหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้เราจะมีความเพียรไปฆ่ากิเลสได้อย่างไรนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องบิณฑบาตต้องบิณฑบาตเพื่อที่จะได้กำจัดความเกียจคร้านเพราะถ้ามีความเกียจคร้านแล้วมันจะไม่สามารถไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้ามีความขยันหมั่นบิณฑบาตอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้มีความภาคเพียรก็จะทำให้ขยันเดินจงกรมขยันนั่งสมาธิเมื่อมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะมีการหลุดพ้นตามมา คำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมะในสวนนะครับลูกรู้สึกว่ายังดูแลแม่ยังไม่ดีพอลูกจะบาปไหมแต่ก็พยายามทำถึงที่สุดแต่งานที่ทำรายได้ไม่เยอะลูกจึงดูแลแม่ได้เท่าที่ทำได้แต่ก็รู้สึกผิดในใจเจ้าค่ะ ถ้ารู้สึกว่าผิดก็ทำให้มันถูกเลยทำให้มันมากขึ้นถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปรู้สึกว่ามันผิดก็คิดว่าเราทำได้เท่าที่เราทำได้ คำถามจากคุณเอกกคุณนะครับการพาสัตว์ไปให้หมอสัตวแพทย์ทำหมันเช่นสุนัขและแมวเป็นบาปกรรมแก่เจ้าของสุนัขหรือเปล่าครับ การทำหมันไม่ได้เป็นการฆ่าฉันไม่ถือว่าบาป คำถามจากคุณพัชรีนะครับเห็นคนเขาบอกว่าถ้าปล่อยสัตว์ใดห้ามกินสัตว์นั้นใช่หรือเจ้าคะ ไม่เกี่ยวกันนะปล่อยปลาก็กินปลาได้แต่อย่าไปกินปลาที่เราปล่อยก็แล้วกันก็ไปกินปลาที่มันตายแล้วไปซื้อที่ตลาดมีปลาไหนมันตายเราอยากจะกินปลาก็ซื้อมากินได้เราเห็นปลาไหนที่มันยังดิ้นอยู่เราไปปล่อยมันก็ปล่อยได้มันไม่เกี่ยวกัน คำถามจากคุณล็อตนะครับก่อนตายถ้าเราทำสมาธิอยู่กับลมหายใจดูลมหายใจแล้วเมื่อหมดลมหายใจแล้วจิตเราจะไปจับอะไรต่อครับ ก็จับที่ตัวรู้สิถ้าไม่มีลมหายใจก็จะมีตัวรู้ก็อยู่กับตัวรู้ไปให้สักแต่ว่ารู้ไปให้รู้เฉยๆอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากกับอะไร ก็หมายถึงเมื่อหมดลมหายใจแล้วจิตจะไปจับอะไรต่อใช่ไหมครับอาจารย ์ก็ไม่มีลมหายใจก็ตัวรู้ไงก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวที่รู้ลมมันไม่ดับไปกับลมไงเมื่อไม่มีลมก็รู้กับที่ตัวรู้รู้ว่ากำลังรู้อยู่ให้สักแต่ว่ารู้ไป คำถามจากคุณชัยภานะครับพาเพื่อนไปฟังธรรมเมื่อวานเขาจะบวชแต่อยากบวชที่วัดยานอยากให้ท่านช่วยชี้นำว่าต้องทำอย่างไร ก็ไปติดต่อกับกุฏิเบอร์สี่ที่วัดยานเขาจะมีพระรับเรื่องการบวชให ้คำถามจากคุณ สิริชานนท์นะครับคารวาสูบเครื่องมึนเมาสูบบุหรี่ผิดศีลไหมคะแล้วพระสงฆ์ที่สูบบุหรี่ผิดศีลไหมคะ ไม่ผิดหรอกเพราะสุราเพราะบุหรี่ไม่ได้เป็นเครื่องมึนเมาสูบแล้วไม่ได้ทำให้เมาเหมือนดื่มสุราสูบแล้วก็ยังมีสติสัมปชัญญะเหมือนกับตอนที่ไม่ได้สูบยังไม่ถือว่าเป็นเครื่องมึนเมาไม่ได้ทำให้ขาดสติไม่มีศีลไม่มีข้อบังคับห้ามไม่ให้สูบบุหรี ่คำถามจากคุณขวัญนะครับหนูฝึกปฏิบัติปล่อยวางโดยเมื่อรู้เมื่อละเมื่อตัวรู้รู้อารมณ์ใดพอรู้แล้วจะละไปเรื่อยๆทั้งวันจนเช้าวันหนึ่งตื่นมาใจไม่มีที่เกาะมันว่างจนหาจิตไม่เจอรู้สึกตกใจจึงหายใจลึกๆทีๆจึงเจอจิตผู้รู้หนูฝึกผิดไหมคะและควรทำอย่างไร ก็ให้ปล่อยวางให้รู้เฉยๆกับทุกอย่างแม้แต่ไม่มีตัวรู้ก็ให้รู้ว่าไม่มีตัวรู้จะไม่มีตัวรู้ได้ไงเมื่อไม่ตัวเมื่อเรารู้ว่ามันไม่มีตัวรู้ก็ตัวที่รู้ว่าไม่มีตัวรู้นั่นแหละก็คือตัวรู้อยู่แล้วนั่นจะไปหาตัวรู้ไปวิ่งหาเงาของตัวเองทำไมตราบใดที่รู้อยู่ก็ถือว่าก็รู้อยู่แล้วจะไปหาตัวรู้ตรงไหนอีกให้รู้เฉยๆถ้าไม่มีอะไรให้รู้ก็รู้ว่าไม่มีอะไรให้รู้เท่านั้นเองก็ให้สักแต่ว่ารู้ไป คำถามหมดแล้วครับอาจารย์ ไม่ต้องไปขวายคว้าหาลมหาอะไรถ้าไม่มีอะไรให้รู้ก็ให้รู้อยู่กับความไม่มีนั่นแหละดีที่สุดเพราะความไม่มีมันไม่มีเรื่องพอมีแล้วมันมีเรื่องพอรู้ถึงคนนั้นคนนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วพอไม่มีรู้พอไม่มีคนนั้นคนนี้ให้รู้ก็สบายงั้นถ้าเราเข้าถึงความว่างได้นะดีที่สุดไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรแล้วลมก็ไม่ต้องไปหามันแล้วให้รู้อยู่กับความว่างให้รู้เฉยๆไปก็ดีใกล้เวลาจะหมดมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่ถามก็จะขอปิดประชุมขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ